Вершы пра каханне беларускія паэты пісалі заўжды. Перыядычна, як бы падрахоўваючы зробленае за пэўны прамежак часу, выходзілі калектыўныя зборнікі любоўнай лірыкі. Не так даўно пабачыў свет такі зборнік у выдавецтве «Радыёла плюс». Вершы і песні пра каханне «Яна і я». Гэта ці не самае грунтоўнае выданне ў гэтай серыі, бо ахоплівае час з 12 па 21 стагоддзя. А некаторыя паэты тэме любові прысвяцілі цэлыя ўласныя зборнікі, як, напрыклад, Геннадзь Бураўкін, у якога ў 1985 годзе выйшла кніга вершаў пра каханне «Пяшчота». Але, бадай, самая адметная кніга пра гэтае светлае і жыццядайнае чалавечае пачуццё выйшла сёлета. Яе аўтар Уладзімір Арлоў. Кніга называецца «Усё па-ранейшаму, але толькі імёны змяніліся». Ужо сама гісторыя з'яўлення гэтай кнігі адметная. Летась Уладзімір Арлоў за хваробы сэрца патрапіў у шпіталь. Пісьменніку своечасова зрабілі аперацыю і гэтым практычна выратавалі жыццё. Згаданая кніга і пачала пісацца ў шпітальнай палаце. Не раз даводзілася чытаць і чуць, што каханне камусьці выратавала жыццё. Вось і на прыкладзе лёса Уладзіміра Арлова любоў адыграла значную ролю. Любоў да жыцця, да сваёй справы, да любімай жанчыны, да сваёй краіны і нават да свайго роднага горада. У вершы «Мае самагубства» пісьменнік прызнаецца, што гэтае светлае пачуццё ўжо аднойчы выратавала яму жыццё, бо быў час, калі аўтар кнігі вырашыў развітацца з белым светам і нават распрацаваў сцэнар сваёй смерці. Але па дарозе на генеральную рэпетыцыю пісьменнік выпадкова стаў сведкам таго, як яго знаёмыя Вася і Таня пасля сауны займаліся каханнем. Пасля гэтай выпадковай сустрэчы навязлівая думка пра самагубства бясследна знікла. Самым удалым вершам пра каханне Уладзіміра Арлова з гэтага зборніка мне падаецца верш «Карэктура». «Зноў вычытваю карэктуру твайго цела». Тысячы паэтаў напісалі сотні тысяч вершаў пра жарць кахання, але Уладзімір Арлоў здолеў знайсці новыя словы, новыя вобразы і параўнанні. Значнае месца ў гэтай кнізе адведзена прызнанню ў любові да роднага горада. Уладзімір Арлоў неаднойчы пісаў пра тое, што родны Полацак з'яўляецца Ярусалімам яго духоўнага свету. У свой час ён нават напісаў верш «Тэстамент» запаветам абавязкова пахаваць яго ў Полацку. Але самыя лепшыя вершы Арлова пра родны горад з'явіліся менавіта ў гэтай новай кнізе. Перадусім я маю на ўвазе верш «Ёсць гарады, прыдуманыя Богам». Гэтым вершам пачынаўся сёлетні полацкі нумар часопіса «Архэ».